نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد. عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما نقصت صدقة من مال وما زاد الله عبدا بعفو إلا إذن وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله رواه مسلم. مسلم نے روایت کیا ہے, بہت اہم حدیث ہے. ابھی میں آیا تو کتاب رکھی ہوئی تھی, اصل کتاب تھا حضرت معاذ شاہ وسیع اللہ صاحب کی ہے, اعتراف ظلم میں نے بھی پڑھا ہے, اسی میں یہ حدیث ہے. حضرت ابو ہریرہ راوی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدقہ دینا مال میں کمی نہیں کرتا, ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحا, جو کچھ بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں سب وحی سے فرماتے ہیں. یہ سب حدیث ہے بلکہ وحی ہے, اس وحی کو وحی غیر مطلوع کہا جاتا ہے, اس کی تلاوت نہیں ہوتی ہے. وہاں شریف بھی وحی ہے لیکن اس کی تلاوت ہوتی ہے, وہ حدیث بھی وحی ہے لیکن اس کی تلاوت نہیں ہوتی, قرآن کا حکم نہیں ہے لیکن اس کا بھی بہت بڑا درجہ ہے حدیث شریف کا. اور اس حدیث کو روایت کیا ہے مسلم نے, صحیح ہے, ان میں سے ایک صحیح مسلم بھی ہے. فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ دینا مال میں کمی نہیں کرتا, ظاہر کہ اس کا یقین ہم کو ہونا چاہیے, صدقہ بہت بڑی نعمت. صدقہ تو تفسو غضب رب, صدقہ جو ہے رب کے غضب کو فروغ کر دیتا ہے, یہ بھی حدیث ہے. ابھی سب یقین ہم لوگ کریں گے تبھی تو کچھ کام بنے گا, وہاں کام آئے گا. صدقہ تو تفسو غضب رب, رب کے غضب کو دور کرنے والا کون ہے؟ صدقہ کرنا, اللہ کی راہ میں خرچ کرنا. ایک صدقہ واجبہ ہے, وہ زکات ہے, وہ تو سب کو ادا کرنا ہی ہے, لیکن وہ بھی بہت سے لوگ نہیں ادا کرتے. اور یہ صدقہ جو ہے نفل صدقہ ہے, لیکن جو اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کر دے اس سے بڑھ کے کوئی نعمت ہو سکتی ہے؟ ہمارے حضرت اور بھی بیان کیا ہے جو مقبول وغیرہ جب بیمار پڑتے تھے فوراً 10 روپیہ دے رہے تھے کہ جا کے صدقہ کراؤ. دیہات میں بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں, کوئی بوڑھی عورت ہی ہم جا کے دیتے تھے, اتنا یقین صدقے پر. مطلب یہ بیمار ہے لڑکا تو صدقہ دینے سے اچھا ہو جائے گا, یقین اصل چیز ہے مولانا. اس یقین میں کمی آتی جا رہی ہے, تو اچھا حدیثی میں ہے یہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے, فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ آخر زمانے میں یقین میں ضعف پیدا ہو جائے گا. اسی یقین میں قوت کے لیے تلاوت بھی ہے اور ذکر بھی ہے اور نماز بھی ہے, بزرگوں کی صحبت بھی ہے. اسی یقین میں قوت کے لیے نماز ہی ہوگا, مسلم ہوگا یقین کمزور ہوگا, اس کے پڑھنے سے کیا ہوگا. اس یقین کی قوت کے لیے مشائخ کے پاس بھی جاتے ہیں, وہ چیزیں جو ایک یوں ہی چیز رہتی ہے غیر یقینی چیز سے ذہن میں, وہ یقین بن جاتا ہے دوستو. ادھر وہ یہ صدقہ کا یہ فائدہ, صدقہ تو تطفئ غضب الرب, رب کے غصے کو ضبط کرنے کم کر دیتا ہے, فروغ کر دیتا ہے. اللہ سب کو توفیق دے, ہم سب کو توفیق دے. میں نے دیکھا حضرت مولانا تھانوی کے یہاں کہ بہت زیادہ صدقہ کرتے تھے, تو میں نے کہا کہ تھانوی لوگوں کو تو اس کو پڑھنا چاہیے, پڑھنا چاہیے کہ نہیں؟ نہیں کچھ نہیں, تھانوی تھانوی کھڑی کہیں گے. حضرت شاہ محمد حسین صاحب الہ آبادی رمضان میں تو کرتے تھے, مجھے یاد آتا ہے حضرت سناتے تھے کہ ذی الحجہ کے اول اشرے میں بہت صدقہ کرتے تھے. ماں محمود حسن تو رمضان میں کتنا کرتے رہے ہوں گے, معاشر تراویح بھی پڑھتے تھے, فلاور بھی پڑھتے تھے, کئی ختم ایک دن میں روز کرتے تھے, تہجد میں کرتے تھے. مولانا محمد حسین صاحب الہ آبادی بہت بڑے شیخ رہ چکے ہیں, اللہ تعالیٰ نے ان کو صاحب نسبت بنایا تھا, صاحب علم بنایا تھا. مولانا کچھ کتابیں لکھی ہوئی تھی, رکھی ہوئی تھی مولانا محمد حسین صاحب الہ آبادی. تو میں نے مولانا حبیب الرحمان صاحب آدمی سے پوچھا کہ حضرت کیا یہ قابل آدمی تھے دادا؟ کہا میں اتنے قابل تھے کہ ان کی کتاب کو ہم لوگ سمجھ لیں, یہ بڑی بات ہے. انہوں نے بھی صاف کر دیا. تو بہرحال یہ ہمارا قابل, ان کا علمی اعتبار سے پلہ بھاری اور علمی اعتبار سے, مالی اعتبار سے درجہ بلند. حدیثوں پر ان کو یقین تھا, حدیثوں پر یقین تھا, اجر و ثواب پر یقین تھا. میں نے شاید سنایا بھی ہے, عبداللہ ابن مبارک نے مختصر, مولانا حضرت عبداللہ ابن مبارک نے صدقہ کیا, بعد میں کہا دے دو اس کو, اس نے 9 انڈے دیے, 8-10 جھاپا انڈے کے, انڈا گرا تھے 90 تھے. بعد سے کہا کہ تم نے کتنے انڈے دیے تھے؟ جہاں ہم نے 9 عدد دیے تھے, ایک عدد ہم نے بچا رکھا تھا آپ کے افطار کے لیے. کہا تم نے 10 انڈے کا نقصان کیا ہمارا, اگر 10 دے دیے ہوتی تو 100. اس واقعے کو سیدنا عبد القادر جیلانی نے مسجد میں بیان کیا ہے, جمعہ میں بیان کیا ہے. اور پھر ہمارے حضرت بیان کرتے تھے, عبداللہ نے مبارک کا تہاری دوسرا ہے, ان کو ایک دفعہ چھینک آ گئی. لوگوں نے یہ رحمک اللہ اتنا کہا شاہ پورے شہر کے کہ بادشاہ ڈر گیا کہ کوئی دشمن پر حملہ آور ہو گیا. اتنے بڑے آدمی تھے, لیکن توازوں کا یہ حال تھا. یہ ایک گھاٹ پر گئے, پہلے گھاٹ ایک کنواں ہوا, اتنا گھاٹ پر گئے تو وہ بھی لائن میں کھڑے ہوئے. مکے میں ہم لوگ جاتے تھے تو روٹی کے لیے لائن میں کھڑے ہوتے تھے, آپ رگڑتا وغیرہ بھی لائن میں کھڑے تھے. انہوں نے کہا کہ میں اسی لائق ہوں کہ لائن میں کھڑا ہوں, یہ جو آپ لوگ مانتے ہیں میں اس کے لائق نہیں ہوں, میں تو اسی لائق ہوں. یہ تواضع ہے ان کے ساتھ, اتنا بڑا شخص کہ بادشاہ جیسے کرتا ہوں. یہ چیزیں ان کا ہو رہی ہیں. رمضان شریف اس کے لیے بھی آتا ہے, خالی تلاوت کے لیے نہیں آتا. اپنے اخلاقیات کرتا ہے غور کرو, تکبر تو نہیں ہے. ایک ذرہ برابر تکبر ہوگا جنت میں جا نہیں سکتا, چاہے کتنی تلاوت ہو. اگر حدیث شریف موجود ہے, حسد کا مرض نیکوں کو اس طرح کھا جاتا ہے, حسد کا مرض جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے. میں نے مواما کی جلد سے بیان کیا, ہمارے صدیق صاحب موجود تھے, میں نے کہا حضرت مشکات کی روایت ہے, یہ بھی بیان ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو ان اخلاقیات کی طرف بھی توجہ کرنے کی توفیق دے. یہ حضور نے اعمال جو بتلائے ہیں, ان پر جزائیں جو بتلائی ہیں, وہ مستحضر ہوں گی, انشاءاللہ عمل کرنا بھی آسان ہو جائے گا. چنانچہ شیخ عبداللہ محدی دہلوی نے یہاں کا وزیر اعظم, ہماری اتنے میں نہ کہ چکر میں کتنے پڑے ہیں لوگ, پورے ہندوستان پاکستان افغانستان کا وزیر اعظم تھا وہ, اس کو لکھتے ہیں شیخ عبداللہ محدی دہلوی کہ جزاؤں کا خیال رکھو, جیسے اعمال کا خیال رکھتے ہو سوچو کہ اس کی یہ جزا ملے گی. کتنی بڑی بات ہے. دین جو ہے صحیح معنوں میں نہ سننے کو, ایسے ہم لوگ دنوں میں آدھا تیائی ہے, پورا دن آئی نہیں ہے, جو تم سنو ہی کہ نہیں, نہ ایسی کتابیں دیکھنے کوئی تاثر نہیں. یہ کہنے کو بڑی مہنگی کتاب ہے, اخبار 100 روپے میں خریدتے ہیں, جو اس کتاب کو نہیں خرید سکتے. یہ فضول ہے خرچ کرنا, اس کو گھروں میں رہنا. میرے سامنے بات ہے, حضرت نے کہا فرمایا کہ اس کو لے جاؤ اپنے گھر میں رکھ دو, ارے تم نے پڑھے تمہاری اولاد پڑھے گی. یہ سب مشائخ کی تعلیمات آپ جانیں گے تب تو عمل کریں گے, جانتے ہی نہیں. اپنے طور سے آپ سمجھتے ہو کہ جانتے ہیں, ہم کچھ نہیں جانتے. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو علم قرآن و حدیث سے نوازے, اعمال کی بھی معرفت ہو, جزاؤں کی بھی معرفت ہو. کیا جزا ہے اللہ کے یہاں, کیسی جزا ہے؟ والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. کثرت سے ذکر کرنے والے مرد, ذکر میں اعلیٰ ذکر جو ہے تلاوت کلام اللہ ہے. کثرت سے ذکر کرنے والے مرد اور کثرت سے ذکر کرنے والی عورتیں, ان کے لیے اللہ نے مغفرت تیار کر رکھا ہے اور اجر عظیم تیار کر رہا ہے. ابھی ہماری بہو گئی تھی تو ہماری پوتی آتی ہے یہاں, کہا دادا کا عجیب ہے, یہ نہیں خالی رمضان بتری رمضان بتری, دادا کا مضمون دوسرے انداز کا ہوتا ہے. میں نے کہا مضمون رمضان ہی متعلق ہے, رمضان اسی لیے آیا ہے کہ اخلاقیات کو درست کیا جائے, قلب کو سدھارا جائے, دل دماغ کو اسلامی بنایا جائے, اس کے لیے اسی لیے آیا ہے. یہ حدیثیں ہیں, یوں ہی تھوڑے نہ کر, مسلم نے روایت کیا ہے, صحیح ہر میں سے ایک صحیح کیا مسلم لیا ہے کہ نہیں. آمین بن زہر کے بارے میں, آمین بن سیر کے رفیع الدین کے بارے میں تو مسلم ہے, اور اس کے بارے میں مسلم نہیں ہے روایت. صرف ہم لوگوں نے ان چیزوں کو مخصوص کچھ حدیثوں کے لے لیا ہے, اسی میں گھوم رہے پھر گئے تیری کے بیل کی طرح. یہ حدیثیں ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی, ساری امت کے لیے حضور آئے تھے نبی بن کر کے, ان کی پوری تعلیمات جب سامنے ہوگی تب کچھ درست ہوگے, اللہ کی رضا نصیب ہوگی. اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق دے. کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا صدقہ دینا مال میں کمی نہیں کرتا. میں اس پر کہتا ہوں, اس پر یقین کرو. اور جو شخص کسی کی خطا معاف کر دیتا ہے تو اللہ تعالی اس کی عزت میں اضافہ کر دیتا ہے. کسی نے کوئی غلطی کیا ہے اور کہہ رہا بھائی معاف کر دو, معاف کر دو, اگر تم نہیں معاف کرو گے تو اللہ تمہاری غلطی نہیں معاف کرے گا. اس نیت سے معاف کر دو کہ میں اپنی غلطی معاف کراؤں گا تو اللہ معاف کر دے گا. ایک نانبائی تھے, روٹی پکاتے تھے, بہت یہ واقعہ بہت جان کرتے تھے بہت شاہ اللہ سے. نانبائی تھا, دلو مغرب بعد جاتے تھے روٹی لینے کے لیے, تو روٹی اچھی دیتے تھے وہ, لیکن ہمارے یار لوگ سکہ کھوٹا دیتا تھا. روٹی ٹھیک درست تازی تازی اور سکہ کھوٹا, کیونکہ ان کا مزاج ایسی تھا. کسی نے کہا حضرت آپ کو سب نانبائی سے کہا سب دھوکہ دیتے ہیں آپ کو, سکہ تو دیتے ہیں کھوٹا اور روٹی لا جاتے ہیں لے جاتے ہیں خالص. کہا میں جانتا ہوں, میں جانتا ہوں, میں اس لیے کرتا ہوں کہ اللہ کے سامنے یہی پیش کروں گا کہ اللہ میں نے سکہ کھوٹا لے کر کے سچی ٹھیک روٹی دیا, آپ میرے کھوٹے عمل کو لے کر کے جزا ہم کو دے دیے. اس کے نیت سے میں کرتا ہوں, سب بیوقوف کو نہیں خوب جانتا ہوں, جو دھوکہ نہیں دیتے ہیں. میں تو اپنا کاروبار کر رہا ہوں, میں اپنا کاروبار ٹھیک کر رہا ہوں خدا سے. سودا صحیح اور سکہ غلط, بڑی عمدہ بات ہے, یاد رکھنے کے لائق ہے نہیں. یہ ہمارے بزرگین چیزوں کو یاد رکھتے ہیں تب ہی بزرگ ہوتے ہیں. آپ کی خالی اپنی یاد کہ ہم بڑے ہیں اس سے کچھ نہیں ہوگا, یہاں تو بڑائی کو گراؤ گے تب کچھ آگے بڑھو گے. آپ لوگوں سے بھی کہتا ہوں, مولانا لوگوں کو بھی, ہزاروں آدمی آتے ہیں, علم پر بھی غرور نہیں ہونا چاہیے. وَإِنَّ لِلْعِلْمِ طُغْيَانٌ كَمَا كَطُغْيَانِ الْمَالِ, جیسے مال میں طغیان ہوتا ہے سرکشی, اسے علم میں بھی ہوتا ہے. ہمارے حضرت فرماتے عبادت میں بھی ہوتا ہے. ہم تو سب وہی باتیں سنے ہوئے ہیں. علم میں اگر غرور ہے تو وہ بھی ممنوع ہوگا کہ نہیں؟ مال پر غرور کرنے سے آدمی جب فاسق فاجر ہو سکتا ہے تو علم پر غرور کرنے سے بھی فاسق ہو سکتا ہے. اور عبادت کو اللہ کے لیے نہیں کرتا, لوگوں کے لیے کرتا ہے, کوئی فائدہ نہیں ہے. اس بنا پر ان حدیثوں کو پیش نظر رکھنا. ابھی آیا ہو نا, میں نے کہا کون کتاب ہے, معلوم ہے حضرت کی ہماری کتاب ہے. جو شخص کسی کی خطا معاف کر دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی عزت میں اضافہ کرتا ہے بڑائی. اور خاص طور سے کوئی بڑا آدمی کہے کہ غلطی ہوئی ہم سے, معاف کر دو, اگر نہیں معاف کرو گے تو نیچے گر جاؤ گے, اللہ کے نظر اعتبار سے گر جاؤ گے. اللہ تعالیٰ اس کی عزت میں اضافہ کرتا ہے. جو شخص محض اللہ کے لیے تواضع و عاجزی اختیار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا مرتبہ بلند کر دیتا ہے. حدیث ہے, صحیح حدیث مسلم شریف کی. یہ حدیثیں بھی قابل عمل ہیں. یہ رمضان ہے, اس میں اگر تھوڑی سی بھی توجہ ہوگی انشاءاللہ العزیز تو اللہ تعالیٰ آسان فرما دے گا. جیسے تلاوت کو آسان کر دیتا ہے, ترابی کو آسان کرتا ہے, اگر اخلاق کی اصلاح کی توجہ ہوگی جا آسان کر دے گا اللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ موت کا کیا ٹھیک ہے, ابھی آتے آواتے جیسے ایک کتاب دیکھا, یہ خبر سنا کہ فلاں کا انتقال ہو گیا, اللہ مغفرت کرے. ابھی اسی مسجد کے مجھے کھڑے اس جمعہ کو دن ایک مسجد میں آتے تصویر رکھتے تھے, وہاں ان کا بھی سنا انتقال ہو گیا, انتقال ہو گیا. آنے والی کس سے ٹالی جائے گی, جان ٹھہری جانے والی جائے گی. خیر کنا فلاں بنی مت شمار عمر, لاپیش تر کی بات برائے فلاں نماز. اے آدمیوں مخاطب, اپنے خیر کرو, خیر عمل کرو اس سے پہلے کہ تمہارے متعلق خبر آئے کہ مر گئے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اس کی توفیق دے, کیونکہ میں تو اب رہوں گا نہیں, اب شوال ہی میں زندگی رہی تو ملاقات ہوگی. اس وجہ سے میں نے یہ بات کیا کہ اخیر عرصے والی بھی تعلیم. حضرت عائشہ نے کہا یا رسول اللہ, اگر ہم کو معلوم ہو جائے کہ شب قدر ہم کیا پر ہیں. نہیں, ان کو طلب ہو گئی, یعنی کہ ہم ان کی بیوی ہیں تو جو چاہے کریں, ان کو بھی پڑھنا ہے. حضور اپنے ازواج متراس کر رہے تھے کمر باندھ لو, اخیر اچھا ہو گیا کمر باندھو, یہ نہیں کہ کمر اب کھول دو سب. کوئی بزرگ تھوڑا تو ہوتا کہتا ہے نا ہم کو عمل کی ضرورت ہے ہمارے اولاد کی, جو چاہے کرے. نہیں, اور زیادہ فرق. وابر اہلک بالصلاۃ واستبن علیہا, نبی کو حکم ہو رہا ہے اپنے بچوں کو نماز کا حکم کیجیے اور آپ بھی پر قائم رہیے. معمولی تعلیم ہے نبی کی, نبی کی تعلیم اللہ کر رہا ہے, عقیدہ کرتا رہا اللہ. وامر اہلک بالصلاۃ واستبن علیہا, آپ اس پر ڈٹے رہیے, آپ کو معاف نہیں ہے نماز. شیطان ایک دفعہ آیا کسی یہاں, کہا کہ آپ سے سیدنا عبد القادر جی رانی, سیدنا عبد القادر تھوڑے کہا ہوگا. انہوں نے کہا عبد القادر تمہاری سب تکالیفات معاف کر دی جاتی ہیں. غور کیا کہ کون ہے بھائی, یہ تو سوچا انہوں نے کہ جب نبی کی شریعتیں معاف نہیں ہوئی ہیں تو میں عبد القادر کون ہوتا ہوں معاف ہو جائے گا. فرمایا اکسا یا لائن آئے لائن دور ہو جاؤ, دھواں بڑھ کے اڑ گیا. شیطان تھا اس وجہ سے اپنی کوتاہی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا حضرت عائشہ نے, یا رسول اللہ اگر مجھ کو شب قدر مل جائے تو میں کیا پڑھوں گی؟ فرمایا اللہم انکا عفون تحب العفو فاعف. یہ نبی کی تعلیم ہے, اپنی بیوی کو تعلیم, چہتی بیوی کو تعلیم. یہ اپنے کو بری نہ سمجھا, میں معصوم ہوں تو معصومہ نہیں ہو, میں محفوظ ہوں گناہوں سے تو جب میں رو رہا ہوں ورم کراتا تھا تو تم بجاری کیا ہو. اللہم انی غفور, اے اللہ ہم معاف کرنے والے ہیں اور معافی کو پسند کرتے ہیں, اس میں میری خطا کو معاف کیجیے. یہ سکھایا حضرت حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم, یہ سکھایا افضل الانبیاء اشرف المرسلین کی یہ تعلیم ہے. آج ہم لوگ غفلت برتتے ہیں. سب کو ملے گا, تمہاری بیوی نہیں پڑے گی, نہیں ملے گا, اللہ تم سے ڈر نہیں جائے گا. جس طرح تم مکلف ہو اعمال صالحہ کے, تمہارے بال بچے بھی مکلف ہیں, ورنہ تم سے مواخذہ ہوگا. بس تبھی اللہ میں ان کا افون تو ہے بول آف آف کہ نہیں عمدہ دعا سب کو یاد ہی ہے. میں ہمیشہ سب قدر میں رابع علی چلایا جاتا ہے حضرت معالم یا خدمت میں, بہت زبردست اس پر تقریر کیا مولانا نے, اسی حدیث پر تقریر کیا, میں تھا موجود, مؤثر انداز سے تقریر کیا. اب نبی کی تعلیم کے بعد اپنی کیا کوئی بات کرے مولانا, اسی کی تشریح کر دیا, یہی بڑی بات ہے. اتنا ذخیرہ ہے کہ پورے کتب خانے دنیا کے بھرے ہوئے ہیں کتب خانے انہیں حدیثوں کی شرح میں, انہیں حدیثوں کی شرح میں. اس میں کئی صفحہ لکھا ہوا آگے, میں صرف حدیث پڑھی ہے. اللہ تعالی ہم کو اول عشرہ کی جو کوئی توفیق ملی اللہ کا شکر ادا کرے. دوسرا عشرہ شروع ہو گیا ہے جو مغفرت کا ہے, دعا کرے کہ مغفرت کے کام کرنے کی توفیق ملے اور اللہ مغفرت فرما دے. تیسرا عشرہ اللہ تعالی ہماری گناہوں کو معاف فرما دے اور جہنم کے آگ سے بچا دے. اس کو من النار, عشرہ آخرہ اس کو من النار, جہنم سے نجات کیا ہے. اس بنا پر اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو اس رمضان کے قدر کی بھی توفیق دے, اس عمل کی توفیق دے, اللہ کے رضا و خوشنودی سے ہم کو مشرف فرمائے. اب تو میں چلا جاؤں گا, آپ حضرات سے دعا کی درخواست ہے کہ اللہ تعالیٰ بخیر عافیت, کیونکہ وہاں جانے کے بعد ہی بیمار ہو گیا تھا, سخت بیمار ہو گیا تھا, آج بھی شکر کم ہے میری, بہت کم ہے. دیکھیے روزہ ہوں میں, یہاں بھی ایک دفعہ ہو چکا تھا, یہاں بھی ہو گیا, کئی دن سے بیمار تھا میں. خیر تو جو ہونا ہوگا ہوگا, دعا کیجیے اللہ تعالیٰ عافیت کے لیے اور بخیر خوبی رمضان گزارنے کے لیے, اس کی قدرداری کے لیے. پھر ہمارا تو کام شروع ہے, پرسوں پہنچیں گے, پھر یہ شروع ہے. اس سے جو تھا یہاں مجمع تھا, اس کا دو گنا تھا ہی, جو تمہیں سنگنا مجمع میں بیان ہی کرنا ہے, ہم کو نہیں چھٹی ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.